Na zegarach 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef PiSu potwierdza, to przedostatnia miesięcznica smoleńska w takim kształcie. Apel o pomoc nie pozostał bez echa i tym razem dzięki akcji Caritas Tak Pomagam udało się zebrać żywność na święta dla najbardziej potrzebujących. Ciężka praca daje efekty, mówią polscy skoczkowie, którzy w Oslo wywalczyli drugie miejsce. To przedostatni marsz, mówił przed Pałacem Prezydenckim szef PiSu, ale jak dodawał, nie przedostatnia miesięcznica. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że msze w kościele seminaryjnym rano i w warszawskiej katedrze wieczorem nadal będą się odbywały. Potwierdził, że zmiana spowodowana jest tym, że na placu Piłsudskiego budowany jest już pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej i że przygotowywane jest miejsce, gdzie stanąć ma pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o ustaleniach dotyczących katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy już blisko prawdy i wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez komisję Anodyny, powinienem powiedzieć tak zwaną komisję Millera, to nie jest prawda. To będziemy wiedzieli z całą pewnością. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskim zginęło 96 osób. Wśród ofiar był prezydent Lech Kaczyński i jego żona, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja leciała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Chętnych, żeby pomóc bardziej potrzebującym nie brakuje i tak było także dziś. Caritas Polska poprosiła o żywność na święta dla biednych, bezdomnych, samotnych i chorych. Dziękujemy. Trochę ludzi tych potrzebujących jest, także trzeba pomagać. Święta idą. Tym bardziej trzeba pomyśleć o tych, którzy potrzebują. Pomagam w życzliwości i dobroci. No właśnie satysfakcja. Miło mi się robi na sercu. Jak mogę pomóc, to pomogę. Są osoby, których no nie starczy. Nawet kupienie jakiegoś no mleka, mąki czy czegokolwiek stanowi problem, więc uważam, że każdy powinien pomagać. Żywność do koszy w wybranych sklepach wczoraj i dzisiaj zbierali młodzi ludzie. W Koszalinie pomagały licealistki Natalia i Julia. Ludzie są bardzo mili i wrzucają cokolwiek do koszyka. Najczęściej dają ci, którzy mają dzieci, starsi też. Zależy od człowieka. Lubię pomagać, jestem wolontariuszką od już kilku lat. To jest przyjemność. Caritas zapewnia, że paczki z jedzeniem trafią do potrzebujących przed świętami. Drugie miejsce wywalczyli polscy skoczkowie w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch przegrali tylko z Norwegami. Trzecie miejsce zajęli Austriacy. Maciej Kot mówił w TVP, że ciężka praca daje efekty. To, czego nauczył nas Stefan Horngacher, to to, że ciężka praca musi przynosić rezultaty. Jeżeli oddajemy dobre skoki, to powinniśmy znaleźć się na tym podium. I też nauczył nas tego, żeby twardo stąpać po ziemi mimo sukcesu. Więc to, że stajemy na podium, czy czasami wygrywamy konkursy drużynowe, nic nie zmienia w naszym nastawieniu, bo następnego dnia dalej trzeba iść na trening i dać siebie 100% i ciężko pracować, bo to ta ciężka praca jest podstawą sukcesu. W Pucharze Liderów Narodów liderami są Norwegowie, przed Niemcami Polacy na trzecim miejscu. Jutro konkurs indywidualny i znów duże szanse na medale dla biało-czerwonych. Kolejne informacje w Trójce o 23. Tej nocy na północy może popadać deszcz, a na krańcach północno-wschodnich nad ranem śnieg albo deszcz ze śniegiem. Minus 1 na północnym wschodzie, w centrum plus 3, na zachodzie 5 stopni powyżej zera. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy opady deszczu, na Podlasiu deszczu ze śniegiem. W Suwałkach 5 stopni, w Gdańsku 8, a w innych regionach od 12 do 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy grał, koncertowe sale wypełniały okrzyki zachwytu. Charyzmatyczny artysta, najsławniejszy Polak swoich czasów. Polityk i mąż stanu, ojciec polskiej niepodległości. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, and it's a dream. I think I know what we are, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był oczywiście Peter Gabriel i piosenka Beatlesów Strawberry Fields Forever. Dzisiejsza audycja będzie się rozgrywać między dwoma odkryciami, które mają dla mnie charakter bardzo osobisty, ale gdzieś tam też historyczny. Pierwszym odkryciem jest właśnie płyta, z której ten utwór pochodzi. Ja byłam świadoma istnienia tego utworu jako fanka Petera Gabriela gdzieś w jakiejś strasznej jakości. Miałam to na jakimś bardzo małym pliku. Ostatnio trafiła w moje ręce kaseta ze ścieżką dźwiękową do bardzo dla mnie tajemniczego wtedy filmu All This and World War II. Okazało się, że film ten był zupełnie nieudanym eksperymentem, który wszedł do kin w roku 76 i zszedł z afisza już 2 tygodnie później. Był to rodzaj montażu dokumentalnego łączącego ujęcia z II wojny światowej z piosenkami Beatlesów. Film nie jest dostępny ani na DVD, ani nigdy nie ukazał się na VHS-ie. Jest zupełnym rarytasem i był podobno ogromnie nieudany, ale ścieżka dźwiękowa Beatlesów, nie w wykonaniu Beatlesów, tylko w wykonaniu innych artystów, przetrwała dużo dłużej niż ten film. Londyńska Orkiestra Symfoniczna i artyści, głównie brytyjscy, nagrali covery Beatlesów. Wyszło bardzo różnie. Są momenty bardzo groteskowe, ale są też momenty bardzo piękne, tak jak to wykonanie We Can Work It Out. And there's no time.

that they're the fools, and they don't like him. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning była Helen Reddy, oczywiście Fool on the Hill. Na tej samej płycie pojawia się jeszcze Elton John, Brian Ferry, Roy Wood, Keith Moon, Status Quo, David Essex, Jeff Lynne. Jak to jedna z recenzji tego albumu opisała, słuchając albumów takich jak ten z roku 76, można zrozumieć, dlaczego wydarzył się później punk rock. Więc jeszcze wrócimy do tego nagrania. Wybiorę dla Państwa jeszcze coś równie ładnego jak Fool on the Hill w tym wydaniu. No ale dzisiejsza audycja jest rzeczywiście naznaczona pewną dozą kiczu, więc nie wstydźmy się tego. Będzie dalej symfonicznie i pompatycznie, ale na chwilę zwrócimy się ku czemuś, co jest dużo nowsze niż ścieżka dźwiękowa do filmu All This and World War II. Mianowicie do ścieżki dźwiękowej do filmu Thor Ragnarok. Pamiętam, kiedy w tej audycji pojawiła się ścieżka dźwiękowa do innego filmu Taiki Waititiego, Dzikie Łowy. Powiedziałam, że no nie sądzę, żeby muzyka do Thora, który wtedy jeszcze się nie ukazał, była równie ładna. No i jeden ze słuchaczy napisał do mnie, ale ścieżkę dźwiękową do Thora napisał Mark Mothersbaugh, którego bardzo lubimy, więc proszę tak od razu nie zakładać. No i rzeczywiście, myliłam się. Ścieżka do Thora jest świetna. Posłuchajmy utworu No One Escapes. We'll be right back. No One Escapes. Mark Mothersbaugh pięknie przyozdobił ścieżkę dźwiękową do Thora Ragnarok wszystkimi odniesieniami estetycznymi do lat 80., jakie można znaleźć w całym filmie, również w warstwie wizualnej i ogólnie w całej formie. Także jest to muzyka, która na pewno bardzo pasuje do filmu, któremu towarzyszy. Ja pozwolę sobie na parę takich drobnych wycieczek, żeby Państwu pokazać, z czym muzyka do Thora najbardziej mi się kojarzy. No więc zaczniemy od Toto. To była muzyka z filmu Duna Davida Lyncha, oczywiście w wykonaniu zespołu Toto i autorstwa w większości zespołu Toto. Rok 84, a więc jeden z tych roczników, do których Mark Mothersbaugh w ścieżce dźwiękowej do Thor Ragnarok na pewno się odwołuje. To może poszperajmy dalej. Jeszcze jeden numer ze ścieżki dźwiękowej do Thora. What Heroes Do. Mark Mothersbaugh, What Heroes Do z filmu Thor Ragnarok. No i kolejne skojarzenie. Ciekawe, czy Państwo zgadną, z jakiego filmu pochodzi kolejny utwór. Skojarzył mi się ze ścieżką do Thora nie tylko dlatego, że jest to również spektakularny, przygodowy film fantasy. To może spróbujemy bez zapowiedzi. Goblin Battle autorstwa Trevora Jonesa, naturalnie z roku 86 i naturalnie z filmu Labirynt. No, ta ścieżka dźwiękowa również kojarzy mi się z Thorem Ragnarok. Naturalnie na to, że jest troszeczkę mniej klangującego basu. Wydaje mi się, że w tej ścieżce dźwiękowej w ogóle nie ma klangującego basu, ale no, niektóre rzeczy po prostu należą do pewnej epoki i do pewnego stylu i nie wracają. Albo wracają w najgorszych koszmarach. No, myślę, że zagadka mogła być trochę trudna. Gdybyśmy zaczęli od tego numeru, który teraz Państwo usłyszą, na pewno byłoby dużo łatwiej. Thank you. David Bowie, Underground. Tak zaczyna się film Labirynt. Czołówka z niezwykłą, jak na tamte czasy, animowaną sową. No i jeżeli państwo sądzą, że to już koniec podróży sentymentalnej, to... Nie, to nie jest koniec podróży sentymentalnej. Dopiero się rozkręcam. Skoro mówimy o filmach przygodowych, filmach fantasy, filmach z lat 80., nie może zabraknąć filmu The Goonies. To jest piosenka Cyndi Lauper. Sun King w wykonaniu zespołu The Bee Gees i The London Symphony Orchestra. Żeby było śmieszniej, w 76 roku zespół Bee Gees jeszcze był przed popełnieniem swojego własnego, przecudnego, jakby to powiedzieć, świętokradztwa filmowo-muzycznego Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Film potworny, ścieżka potworna, obie rzeczy absolutnie cudowne i trzeba je usłyszeć. Więc to było The Bee Gees. Być może zainspirowali się tym przeżyciem i postanowili przywłaszczyć sobie Beatlesów na większą skalę. Ale ścieżka dźwiękowa do All This and World War II tak naprawdę jest najciekawsza w miejscach, gdzie pojawiają się artyści nie tak super znani obecnie jak The Bee Gees. Jak chociażby zespół Ambrosia. Magical Mystery Tour i zespół Ambrosia oraz The London Symphony Orchestra ze ścieżki dźwiękowej do filmu All This and World War II. Pomimo tego, że został jeszcze nam taki solidny kwadrans muzyki, został nam jeszcze tylko jeden utwór i proszę Państwa, to będzie wielkie zwieńczenie naszej podróży sentymentalno-symfoniczno-beatlesowsko-kosmicznej. Skrócę tę historię, bo mogłabym o tym opowiadać długo. Mianowicie, ponieważ zapragnęłam mieć płytę z All This and World War II na własność, a nie tylko kasetę, której jakość dźwięku zostawiała wiele do życzenia, odnalazłam wreszcie to wydawnictwo w francuskiej firmie, która zajmuje się pięknymi wydaniami takich kopii starych winyli, o których świat zapomniał. I odnalazłam w tym samym wydawnictwie coś, co przepadło w mrokach, po mroku dziejów. Coś, co kiedyś w dzieciństwie mieliśmy w domu na kasecie. Kaseta w pewnym momencie odmówiła posłuszeństwa, taśma się zerwała i przepadł utwór mojego dzieciństwa, do którego szalałyśmy z moją siostrą Agatą na dywanie w salonie przez wiele, wiele lat. Mi się wydaje, że tak miałam około 6-8 lat, coś takiego. No więc ostatni kwadrans poświęcimy mało pewnie Państwu znanemu wykonawcy DJ-owi Meko. To będzie medley dyskotekowy tematu z Gwiezdnych Wojen, który okazał się w tym samym czasie, kiedy premierę miała część czwarta, czyli A New Hope. Nic nie będę dodawać. Sami Państwo ocenią. Proszę nie pisać do mnie, co Państwo myślą o tym. Ja wiem, co o tym myślę. Kocham ten numer, dedykuję go mojej siostrze, a Państwu życzę dobrej nocy. Te audycje przygotowały Aleksandra Baszun, Ewa Redel, a ja się nazywam Gaba Kulka.